छियासी वांसर स्त्री सहित इंदु की तपस्या से दस एंडवों की उत्पत्ति और उनमें सबसे ज्येष्ठ के उपदेश से उनकी ब्रह्माहम भावना का वर्णन। सूर्य ने कहा, हे देवाधिदेव ब्रह्मा जी, कल्पनामक आपके अतीत दिन में जम्बूद्वीप के एक कोने में स्थित कैलाश पर्वत के निम्न प्रदेश में सुवर्णजट नाम से प्रसिद्ध जो प्रदेश है, वहां पर आपके पुत्रों ने, जिनकी अनेक संतानें उत्पन्न हो गई थीं, अपनी संतति के विकास के लिए बड़े सुंदर प्रचुर सुख से पूर्ण मंडल की कल्पना की। एक दो वहां पर कश्यप गोत्रोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्यंत शांत इंदु नामक ब्राह्मण हुआ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार अपने वर्ग के लोगों में वहां नित्य निवास कर रहे उस महात्मा की प्राणों के तुल्य प्रिय कोई भार्या थी। जैसे मरुभूमि में तृण उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही उसमें उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे सीधी सफेद तथा अत्यंत शुद्ध काश की लता पुष्प फलशून्य होने के कारण शोभित नहीं होती, वैसे ही उसकी सर्वगुण संपन्न भार्या भी पुत्र रहित होने के कारण शोभित नहीं हुई। वर्टिकल बार पुत्र न होने के कारण अत्यंत खिन्न हुए वे दोनों दंपति पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्यार्थ कैलाश पर्वत के ऊर्ध्व शिखर में उत्पन्न हुए नूतन वृक्षों के समान आरूढ़ हुए। प्राणियों से रहित निर्जन उस कैलाश पर्वत के शिखर पर वृक्ष की स्थिति के समान स्थिति वाले वे दोनों केवल जल पीकर घोर तपस्या करने लगे। सायंकाल के समय केवल एक चुल्लू जल पीकर निश्चल वृक्ष की वृत्ति का अवलंबन कर खड़े रहते थे। वे तब तक वृक्ष के समान खड़े रहे जब तक सर्ग पेज 546 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण कि त्रेता और द्वापर दोनों ही युग बीत गए। तदुपरांत देवाधिदेव भगवान चंद्रशेखर उन दोनों पर प्रसन्न हुए। चार दस जैसे दिन के सूर्य तेज से संतापित कुमुदों के लिए चंद्रमा का उदय होता है, लता और वृक्षों से युक्त वन प्रदेश में वसंत का आगमन होता है, वैसे ही जिस प्रदेश में वे ब्राह्मण दंपति तप कर रहे थे, वहां शंकर भगवान उपस्थित हुए। वे दोनों दंपति वृषभ पर आरूढ़ उमासित शशिमौली भगवान को देखकर ऐसे विकसित वदन हुए जैसे कि चंद्रमा को देखकर दो कुमुद विकसित होते हैं। उन दोनों ने हिम के तुल्य विमल देह वाले देवाधिदेव भगवान शंकर को ऐसे प्रणाम किया जैसे कि द्यौ और पृथ्वी में स्थित मनुष्य उदित हुए परिपूर्ण चंद्रमा को प्रणाम करते हैं। मल्यपवन से कपाए गए नूतन पल्लवों से युक्त आम्र आदि वृक्षों के मुख से समान शब्द कर रहे भ्रमर कोकिल आदि की ध्वनि को अपनी ध्वनि से तिरस्कृत करते हुए शिवजी मृदु और सौंदर्य से अत्यंत उत्कृष्ट स्मित से अधर को हिलाते हुए निम्नलिखित वचन बोले। शिवजी ने कहा, हे विप्र, तुम मुहमांगा वर मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। वसंत ऋतु के रस से आक्रांत अतेव हरे भरे वृक्ष के समान तुम खूब प्रसन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवन, हे देवाधिदेव, मेरे मंगलमय कर्म करने वाले महामती दस पुत्र हों, जिससे फिर मुझे शोक पीड़ित न करे। श्री सूर्य ने कहा, जो तुम चाहते हो वह वैसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर आकाश में अंतरहित गए जैसे कि तरंगों से विशाल शरीर वाला समुद्र गरज कर अंतरहित हो जाता है। तदंतर शिवजी से वर पाकर अत्यंत संतुष्ट हुए देवताओं के तुल्य वे दंपति जैसे शिव और पार्वती जी आकाश को गए, वैसे ही अपने घर को गए। वहां पर वह ब्राह्मणी उदार गर्भवाली हुई, जैसे जल से काली मेघघटा परिपूर्ण गर्भवाली होकर शोभित होती है, वैसे ही पूर्ण गर्भा वह ब्राह्मणी शोभित हुई। तदंतर अवसर पर यानी दसवें महीने में प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह कोमल भोले भाले दस बालकों को जैसे कि पृथ्वी नूतन अंकुरों को उत्पन्न करती है, वैसे ही उसने उत्पन्न किया। जैसे वर्षा ऋतु में नूतन मेघ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण संस्कार से संपन्न वे बालक थोड़े ही समय में बड़े तेजस्वी होकर वृद्धि को प्राप्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 11-22 जैसे निर्मल नक्षत्र आकाश में अपने तेज से शोभित होते हैं, वैसे ही वे वहां पर अपने तेज से शोभित हुए। तदुपरांत बहुत समय बीतने पर उनके वे माता पिता अपने शरीर का त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हुए, क्योंकि वे प्रधानतम सद्गति रूप ब्रह्मा के ज्ञाता थे। पिता और माता के देहावसान के बाद माता और पिता से रहित 10 बालक अत्यंत खिन्न हुए और अपने घर का परित्याग कर कैलाश पर्वत के शिखर पर गए। पिता माता आदि बांधवों से रहित अतेव दुःखी उन लोगों ने वहां पर विचार किया, इस जगत में अत्यंत सुख क्या है। यह विचार कर उन्होंने अपने आपस में यह कहा, हे भाइयों, ऐहिक और पारलौकिक सुख के उपाय रूप से कौन वस्तु स्वीकार करने योग्य है? ऐहिक सुख का कारण न होने पर भी परिणाम में दुःख न देने वाला क्या है? 23-26 वर्टिकल बार क्या महत्व है? क्या ऐश्वर्य? क्या अत्यंत शुभ महावैभव? 546 पेज 547 86 श्री योगवासिष्ठ महारामायण है। क्या इन लोगों का ऐश्वर्य भी कोई ऐश्वर्य है? क्योंकि सर्वसाधारण गृहस्थों और ग्राम के नायकों की अपेक्षा सामंत अधिक ऐश्वर्यवान है। सामंत की संपत्ति कौन सी संपत्ति है? क्योंकि राजा लोग उनके ऐश्वर्य से कहीं अधिक ऐश्वर्य संपन्न हैं। राजाओं की संपत्ति भी कौन संपत्ति है? क्योंकि उनकी अपेक्षा सम्राट कहीं अधिक ऐश्वर्यवान है। वह महेंद्रत्व भी क्या वस्तु है जो ब्रह्मा के मुहूर्त में नष्ट हो जाता है? जो वस्तु प्रलय में नष्ट नहीं होती है, ऐसी कौन शोभन वस्तु यहाँ है? 27-29 वर्टिकल बार जब वे भाई परस्पर वैसा कह रहे थे, इतने में जैसे मृग्यूत से एक मृग अन्य मृगों से कहता है, वैसे ही महामती ज्येष्ठ भ्राता ने, जिसकी वाणी अत्यंत गंभीर थी, यह वचन कहा, 30 संपूर्ण ऐश्वर्यों में जो कल्पांत तक यानी प्राकृत प्रलय पर्यंत नष्ट नहीं होता, हे भाइयों, वही ब्रह्मात्व हिरण्यगर्भता यहाँ मुझे रुचती है और कोई वस्तु मुझे रुचिकर नहीं है। 31 भाग्यवश उन सबकी भी उसी में रुचि हुई, ऐसा कहते हैं। उसके इस वचन का उन सब इंदु नामक ब्राह्मण के उत्तम पुत्रों ने अनेक साधुवाद पूर्वक अपने अपने वचनों से अभिनंदन किया। 32 रुचि होने के कारण उसका उपाय पूछते हैं और उन्होंने कहा, हे तात, जरा मरण आदि संपूर्ण दुःखों का जहाँ पर विनाश है, ऐसे पद्मासन रूप जगत पूज्य ब्रह्मत्व को, हिरण्यगर्भत्व को हम शीघ्र कैसे प्राप्त होंगे? 33 जिज्ञासु अपने भाइयों को हिरण्यगर्भ अहंग्रह उपासना का सप्रिकर उपदेश देने की इच्छा कर रहे उनके ज्येष्ठ भ्राता ने पहले उसकी अंगभूत मरण पर्यंत धारणा की दृढ़ता का उपदेश दिया, ऐसा कहते हैं। उस ज्येष्ठ भाई ने उन विपुल तेजस्वी भाइयों से फिर कहा, तुम सभी लोग जो मैं कहूँ उसका अनुसरण करो। मैं पद्मासन में स्थित दैदीप्यमान ब्रह्मा हूँ, अपने तेज से मैं सृष्टिकर्ता और संहार करता हूँ, इस प्रकार तुम लोग चिरकाल तक ध्यान करो। ज्येष्ठ भाई के ऐसा कहने पर जो आप कहते हैं वैसा ही हम लोग करेंगे, ऐसा कहकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र अपने बड़े भाई के साथ ही हिरण्यगर्भोपासना से होने वाले फल में अत्यंत राग होने के कारण ध्यानासीन होकर बैठ गए। 34-36 वर्टिकल बार चित्रपट में लिखे हुए से ध्यानासक्त उन्होंने अपने अंदर स्थित मन से ही बड़े आदर के साथ यह विचार किया, 37 खूब खिले हुए कमल के कोश का मुख ही मेरा उन्नतासन है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगतों का रचयिता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर यानी नियंता हूँ, यज्ञमूर्ति रूप मेरे अंदर यज्ञ करने वाले महर्षि और शिक्षादि अंग एवं पुराण आदि उपांगों से युक्त सरस्वती तथा गायत्री के सहित वेदमूर्तिमान होकर स्थित हैं। लोकपालों से परिवृत्त सिद्ध मंडलों के संचार से सुशोभित उत्कृष्ट सौभाग्यशाली और देवांगनाओं के गान आदि की ध्वनि से विभूषित स्वर्ग मेरे अंदर है। पर्वत द्वीप समुद्र और वचनों से अलंकृत त्रिलोकी रूपी नायिका के कानों का कुंडल रूपी भूमंडल मेरे भीतर है। 38-41 दैत्य दानवों से जिसका उदर परिपूर्ण है ऐसा पाताल लोक देवताओं की अप्सराओं से व्याप्त घर के समान गगनकोटर घर। 547 सर्ग पेज 548 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। मेरे अंदर स्थित है 42 यह महाबाहु इंद्र जो प्रजाओं को अलंकार प्रदान करने वाले राजाओं में सर्वोत्तम है। त्रैलोक्य रूपी नगरी का अकेले पालन करता है और पवित्र यज्ञों का भोगता है। मेरे अंदर है 43 कांतियों के जाल रूपी पाशों से दिशाओं को बांधकर रसों के आदान के लिए ये प्रचुर किरणों वाले 12 सूर्य चैत्र आदि मासों के क्रम से मेरे अंदर तप रहे हैं। 44 ये शुद्ध वृत्ति वाले लोकपाल न्यायुक्त होने के कारण महती मर्यादाओं से लोक की ऐसे रक्षा कर रहे हैं जैसे गोपाल गायों की रक्षा करते हैं। 45 वर्टिकल बार जैसे जलों की तरंगे आविर्भूत होती हैं तिरोभूत होती हैं विविध विभव आदि से विराजित होती हैं वैसे ही ये प्रजा प्रतिदिन आविर्भूत होती हैं विनष्ट होती हैं विविध प्रकार के वैभव से सुशोभित होती हैं और दरिद्रता दोष आदि से इनका पतन होता है। यह भुवनेश्वर मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ और सहार करता हूँ तथा आदरणीय होकर पारमार्थिक स्वस्वरूप में स्थित हूँ अतएव उपराम को प्राप्त होता हूँ। 46-47 यह संवत्सर बीता यह युग भी कूच कर गया यह सृष्टि का समय है यह संहार का समय है यह कल्प बीत चुका है यह ब्रह्मा की रात्रि फैली है। मैं आत्मा में यानी स्वस्वरूप में स्थित हूँ पूर्णात्मा हूँ परमेश्वर हूँ। 48-49 इसके अनंतर वेदस एंदव ब्राह्मण इस प्रकार का भावित बुद्धि से पत्थर में खुदी हुई प्रतिमाओं की तरह बद्धासन होकर पर्वत के तुल्य अटल रूप से स्थित हुए। 50 ब्राह्मण तदंतर कुशासन में स्थित वेदस एंदव अपने में ब्रह्मा की कल्पना होने पर जिनकी अन्य तुच्छ वृत्तियां विनष्ट हो गई थी और जिन्होंने ब्रह्मा का क्रम हिरण्यगर्भस्थान प्राप्त कर लिया था निरंतर अत्यंत सुशोभित हुए। 51-86 सर्ग समाप्त।